30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Dwoje Polaków poszukiwanych po zatonięciu statku w Egipcie. Zaginionych jest w sumie 13 osób. Na wypadek ataku ze strony Rosji niemieckie władze chcą rozbudowy sieci schronów. Nagroda Emmy dla polskiego dokumentu. Statuetkę zdobył film Pianoforte Jakuba Piątka. Para Polaków zaginęła na Morzu Czerwonym po zatonięciu statku w Egipcie. W jacht, którym na ekspedycję wybrała się grupa nurków, uderzyła gigantyczna fala. Jednostka zatonęła w ciągu 5 minut. Cały czas na morzu prowadzona jest akcja poszukiwawcza, powiedział rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Nasza placówka w Egipcie ma bardzo dobry kontakt z władzami egipskimi, które prowadzą akcję ratunkową. Nawiązała również kontakt z rodzinami obywateli polskich, którzy są uznani za zaginionych na razie. Są uznani za zaginionych. Jest to kobieta i mężczyzna, obydwoje obywatelstwa polskiego. Lokalne władze poinformowały, że odnaleziono ciała 3 osób, które były na pokładzie statku Sea Story. Tym samym za zaginione uważanych jest 13 osób. Łódź z 44 osobami na pokładzie zatonęła wczoraj w pobliżu Mars Al-Salam w Egipcie. Większość udało się uratować. Karol Nawrocki to ciekawy kandydat na prezydenta, ocenił urzędujący prezydent Andrzej Duda. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej będzie startować w wyborach jako kandydat obywatelski. Poparcia udzieliło mu Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli chodzi o kandydaturę pana doktora Karola Nawrockiego, to jest z całą pewnością bardzo ciekawy kandydat, jeżeli chodzi o podejście do kwestii historycznych, kwestii państwowych, bliski mojemu sercu. Mogę tak śmiało powiedzieć osobiście od siebie. Cieszę się, że ten kandydat został przedstawiony. Z kolei były prezydent Bronisław Komorowski powiedział w Polskim Radiu, że bezpartyjność Karola Nawrockiego może być przekonująca, mimo że jest kompletnie nieprawdziwa. Wszyscy wiemy, że to jest kandydat Jarosława Kaczyńskiego i że to jest jakaś udawana apartyjność. Tym niemniej kandydat, który będzie starał się odróżnić tym, że nie jest uwikłany w lojalność partyjną, w moim przekonaniu sporo ludzi może przekonać do siebie, bo ludzie są w wielu przypadkach w Polsce zmęczeni partyjniactwem, więc on na tym może jechać politycznie. Wybory prezydenckie odbędą się w maju. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Start zapowiedzieli także lider Polski 2050 Szymon Hołownia i jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie ustawy o związkach partnerskich. Teraz urzędnicy zajmą się uwagami na temat projektu, które otrzymują od Polaków, powiedziała ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Mamy 7 tysięcy maili od obywateli, więc około 2 miesięcy zajmie nam analiza. Potem ustawa pojawi się w Sejmie, będzie głosowana w Sejmie i w Senacie i mam nadzieję, że przejdzie. Nie będziemy się dzisiaj chyba raczej oglądać na pana prezydenta i na zmianę w Pałacu Prezydenckim. Ustawa o związkach partnerskich ma zacząć obowiązywać w przyszłym, a najpóźniej w 2026 roku. Niemieckie władze chcą rozbudowy sieci schronów. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych policzyło istniejące bunkry, a teraz chce dostosować inne obiekty na wypadek ataku ze strony Rosji. Przez ostatnie 2 dekady w Niemczech wyprzedawano schrony, którym nabywcy zmieniali potem przeznaczenie. Po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę sprzedaż się skończyła. Przeprowadzone w tym roku badania wskazały, że do dyspozycji zostało 579 schronów. Tyle, że Urząd Pomocy w razie katastrof, który sprawdził obiekty, twierdzi, że żaden z nich nie spełnia całości warunków, ponieważ od dawna schrony nie były utrzymywane. Nie tylko nie ma w nich jedzenia, ale nie spełniają też technicznych wymagań. Gdyby jednak z nich skorzystać, zmieściłby się tam jedynie 1 na 150 mieszkańców Niemiec. Dlatego MSW sprawdza obecnie także możliwość adaptacji innych obiektów, jak stacje metra i podziemne garaże. Ministerstwo zachęca również, by mieszkańcy adaptowali swoje piwnice i garaże tak, by można było z nich skorzystać w razie wojny. Niemieckie media, szeroko informując o pracach i planach resortu,

Blue Train Lines, czyli znakomita muzyczna współpraca, za którą stoją Mount Kimby i King Król. Bardzo lubię to nieuporządkowanie, które w tym utworze słychać. Tak właśnie otwieramy trzecią godzinę audycji Dobrego Dnia. Audycji, w której za chwilę na przykład wycieczka nad Wisłę, a nawet w głąb Wisły, to za sprawą Agnieszki Obszańskiej i jej cyklu Terra Cultura. Po godzinie 11.30 natomiast podstawy długowieczności, a potem kolejny odcinek prozy w Trójce, w której czytamy fragmenty powieści Ludzie z nieba Ignacego Karpowicza. Zanim jednak to, dopóki jeszcze można i dopóki pora roku pozwala, Pola Chobot, Adam Baran i Listopady. To Listopady w wykonaniu Poli Chobot i Adama Barana na trójkowej antenie. A już teraz będziemy pływać wraz z Agnieszką Obszańską. Ruszamy do źródeł i jedno z nich nam już pięknie tutaj wybrzmiewa. Nagrane przeze mnie terenowo kilka lat temu, od czasu do czasu pojawia się w różnych formach dźwiękowych, słuchowiskach czy instalacjach, zwykle w zmienionej, przetworzonej formie. a tutaj 1:1. Terra Cultura. A ta opowieść mogłaby zacząć się na przykład tak. Dawno, dawno temu na Baraniej Górze mieszkały dwie siostry. Jasnowłosa Białka i czarnowłosa Czarnocha. Nieco później, kilka lat temu, artystka i aktywistka Cecylia Malik bardzo zaprzyjaźniła się z Wisłą. Teraz napisała książkę zatytułowaną Wisła – przewodnik dla dużych i małych. W jaką Wisłę wskakujemy? Opowiada już sama autorka. No to jest zupełnie inna książka o Wiśle, myślę, niż wszystkie, które powstały do tej pory. Wisła nie jest tutaj królową polskich rzek, nad którą wybudowano najwspanialsze miasta. Nie ma historii o smoku wawelskim, a nawet o Syrence. Tylko jest Wisła taka bardziej z punktu widzenia rzeki. I ten przewodnik na tą książkę składa się wiele podróży. Najpierw zabieram wszystkich w podróż razem z wodą. Płyniemy sobie z kropelką wody od źródeł do ujścia, potem płyniemy z rybami, następnie płyniemy z Leszkiem Naziemcem, który przepłynął Wisłę kraulem, potem lecimy w górę, oglądamy Wisłę z ptakami, potem płyniemy sobie kajaczkiem z Moniką Tomaszewską. Więc jest tutaj szereg bardzo równych, niezwykłych podróży i są bohaterzy ludzcy i nieludzcy w tej książce, a ci ludzcy to są osoby, które bardzo niedawno, w ostatnich latach wybrały się w jakąś zupełnie niezwykłą podróż Wisłą. I opowiedzieli o rzece w trochę inny sposób niż w klasycznych przewodnikach. Wracajmy do książki. Na okładce autorka Cecylia Malik płynie na różowej rybie. Na końcu znajdziemy wiślane zagadki, a pomiędzy fantastyczne ilustracje Grażyny Rigal i opowieść o rzece, która jest efektem spotkań z wieloma ludźmi. Miałam po prostu tutaj bardzo dużo wspaniałych nauczycieli, którzy pomagali mi pisać tę książkę. Jedno z pierwszych pytań, które jak zabierałam się za Wisłę, napisałam do Romana Koniecznego, który jest ekspertem od zarządzania ryzykiem powodziowym na takim europejskim poziomie i jest członkiem Koalicji Ratujmy Rzeki, ale też pracuje dla Wód Polskich, jest ekspertem zajmującym się wodą. Napisałam do Romana Koniecznego maila. Romku, powiedz mi, ile dni płynie woda od źródeł do morza, jak na przykład jest ulewa w górach, to kiedy do Warszawy przypłynie powódź? I wtedy Romek Konieczny zaprosił mnie na spacer nad Wisłę i zaczął mi opowiadać cudowne historie. Najpierw wędrowaliśmy wzdłuż tablic w Krakowie, do którego miejsca sięgała woda w czasie największych powodzi stuletnich, po czym opowiedział mi, jak to przed wojną pływały po Wiśle galary łazienkowe, bo nie wszyscy mieli łazienki w domach i były galary, które miały kosze wiklinowe w podłodze. Po prostu robić sobie spa. Jak to Wisła szumi miała od ryb, które wiosną płynęły na tarło, o wielkich jesiotrach przywiązanych do pali na łańcuchach, bo rybacy nie mieli siły wyciągnąć ich z wody. No więc po prostu miałam takie spotkania niezwykłych ludzi, którzy opowiadali mi po prostu o rzece od bardzo różnej strony i ja tutaj po prostu się dzielę tymi opowieściami. Cecylia Malik, autorka przewodnika Wisła dla dużych i małych, zaprasza nas w podróż wzdłuż Wisły, od źródeł aż do ujścia. Zapraszam ja. Od razu się zrobiło milej od tych plusków i szumów wody. A jak jeszcze ptaki śpiewają, no to już w ogóle można się rozmarzyć. Ja właśnie podziwiam, jak pięknie wygląda opisywany przez Agnieszkę Obszańską i Cecylię Malik przewodnik po Wiśle dla dużych i małych. A tak brzmi. Piękne ilustracje, ciekawe informacje. Naprawdę warto się w tę lekturę zanurzyć. I got the nightly music, get to know the enemy. All I want is a picture. somebody. Tak brzmi fragment nowej płyty grupy U2. Właściwie wiele kompozycji z tego albumu mogą już Państwo znać. Między innymi właśnie Picture of You, bo to jest tak naprawdę taka reedycja, poszerzona, nieco zmieniona wersja albumu How to Dismantle an Atomic Bomb. Ale z nowymi, ciekawymi wersjami znanych już utworów warto się tej płycie zdecydowanie przysłuchać. Jeśli chodzi o to, czego warto słuchać, to również grupy P-Unity i grupy Morphine. Na zegarze 24 minuty po godzinie 11. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład generator pary Philips Perfect Hair 9000. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2499 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

Jazz to Western w remiksie, za którym stoi Boy Harsher, a ten piękny głos to oczywiście Niloufer Yanya. A już teraz czas na prozę w trójce. Ignacy Karpowicz, Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hycner. Muzyka Piotr Moos. Odkąd szedł, nie obejrzał się za siebie ku zachodowi ani razu. Na zachodzie czaiło się zło, którego natury nie pamiętał. Bał się tego, co przyniesie niebo. Wolał ziemię, myślał. Niczym ziemia mnie nie zaskoczy. Znam cię, ziemio, znam. Z najgorszej strony i z tej lepszej. Niebo rozsnuwało się białe, pełne płaskiego światła. Niewiele obłoków odcinało się matem. Czasem dmuchnął lekki wiaterek. Ptaków prawie nie dostrzegał, jakby zostały zjedzone przez głodniejące wioski i miasteczka. Ale wrony, myślał, wrony by mnie tknął. Białe smoki, wykrzyknęła radośnie Fiauronia, wskazując w górę. Spojrzał w przestworza i ujrzał trzy ogromne, obłe cielska. W blasku dnia wydawały się nierzeczywiste. Piękne, niebiańskie cygara sunęły majestatycznie, obniżając lot. Patrzył zafascynowany. Fiauronio, to nie są smoki, choć zieją ogniem. Uciekajmy. Nie, odpowiedziała. Żołnierze nieskładnie zaczęli strzelać z karabinów o drewnianej kolbie i z pomniejszych pukawek. Objął dziewczynkę, pragnąc ją ochronić. I spadały bomby, jedna po drugiej. I chaos przyniosły na ziemi powietrzne istoty. I zawróciły, tym razem lecąc niżej, strzelając z karabinów maszynowych, zrzucając mniejsze bomby, niby śnieżki. Uciekaj, błagam. A pan? Ja zostanę, żeby się z nimi zmierzyć. Namyślała się. Wreszcie skinęła głową i pobiegła byle dalej od drogi. A on stał. I niewiadomym zrządzeniem losu nic go nie stratowało. A potem coś w niego uderzyło. Ktoś na niego skoczył. A jego imię Afanasim. I powalił na ziemię, ochraniając własnym ciałem. Przerzucano nim, przekładano, przenoszono. Rejestrował część z tych zdarzeń jakimś niezawisłym, niepodległym mu mechanizmem pamięci. Nie otworzył oczu. Usłyszał głos. Niedaleko. Jedno czy dwa łóżka obok. Korekta? Nie łóżka. Prycze. Jak ma pan na imię? Jak mam na imię? Zastanawiał się. Franciszek. Wyrwało mu się z ust dość cicho, by nie zwrócić uwagi. I wystarczająco głośno, by dało się zrozumieć. Andrzej, usłyszał głos z lewej strony. Po rosyjsku, a bez odczestwa. Miło poznać, Franciszku. Dziękuję, odrzekł. Skąd jesteś? Usłyszał. Dobre pytanie. Tam zwyczajne. Racja. Polak? Kim mogę być? Nowo nazwany Franciszek postanowił otworzyć oczy, przynajmniej na chwilę, żeby spróbować miejsca, w którym się znalazł. Zobaczył drewniane krokwie, deski, słup. Czy tu się karmi ludzi? Zapytał Andrieja. Głodny? To było prawie ostatnie, co pamiętam. Głód. Andrzej okazał się blondynem, z tych, co wpadają w rudy, jak wąsy od ciągłego palenia tytoniu. Kolor oczu przypominał pociemniałą słomę. Prawie kocie ma oczy szparkowate, myślał. Albo to złudzenie, lub niewłaściwa ocena. Jak sprawdzić, czy kocie? Zamrucz, rzekł Franciszek. Andrzej zamruczał. Mruk, mruk. Sprawdzałeś, czy nie jestem kotem? Franciszek przestraszył się, bo jakim cudem Andrzej przenikał jego myśli. Był szpiegiem, bratnią duszą, czarownikiem. Nie jesteś kotem, chociaż masz wąsy. Cieszę się, wolę psy. W ten sposób rozmawiali zupełnie obok wojny i lazaretu. Rosjanin wyrecytował wiersz Puszkina. Polak zrewanżował się stroną bądź dwiema o ekonomii domowej z podręcznika do szkoły dla zacnych panien. Zaśmiali się po raz pierwszy wspólnie. Imponujące, podsumował Andrzej, jak się zdobywa taką wiedzę? Przypuszczam, że poprzez posiadanie sióstr. Andrzej nad czymś dumał. W waszych stronach śpi się przy śniadaniu? Tak, niegrzecznie jest u nas nie zasnąć. A potem wróciła do niego podróż. Rzeczny nurt wozów, parakoni o ludzkich imionach, niezwykła Eudokia o oczach lodowych psów, prawdomówna Fiauronia i milczący Afanasim. I cała wtedy reszta powróciła. A z nią przyszedł niepokój o dziewczynkę i o jej rodziców. Czy nic im się nie stało? Czy żyją? Czy żyją? Twarz Franka wykrzywiła się w strachu. Andrzej strach wziął za ból. Przebywali w miejscu, do którego ból jest przepustką. Jak cię boli, poproś pielęgniarkę o chloroform albo bimber. Rano mieli. Po chloroformie odlecisz, po gorzałce przyjdzie smutek. Martwię się o ważne dla mnie osoby. Rodzina? Nie do końca. To znaczy, nie ta pierwsza. Franciszek opowiedział Andrzejowi o tych dniach ostatnich przy wozie, o postoju, o martwym niemowlęciu. Nie wspomniał o dole, który sam wyrwał w ziemi. Opowiedział o osobliwym zaniku pamięci, wspomnień, nawet marzeń, o duszącej niepewności, kim jest, i o strachu, który szczególnie nasilał się, gdy coś musiał powiedzieć. Nigdy nie wiem, nie mam pewności, mówił. Odezwę się ja sam, czy też przemówi z głębin ten drugi we mnie, ten, którym kiedyś byłem. Nawet imię, skończył głucho, zgadnięte. Moje lub niczyje. Franciszek zdał sobie sprawę z przekroczenia granicy bliskości względem słuchającego Andrzeja, jak i względem samego siebie. Już nie mogli udawać, że się ledwie znają. Dotąd nikomu nie opowiedział tej historii. Nawet sobie ją przemilczał. Nie zastanowił się. Wolno kogoś obciążać własnymi ciężarami w wojenny czas? Andrzej pewnie też przeżył niemało niedobrego. Przepraszam cię, rzekł Franciszek i zdobył się na żart. Chyba dziś wybiorę chloroform. Marcin Hycner czyta fragmenty nowej powieści Ignacego Karpowicza. Ludzie z nieba. Muzyka Piotr Mos. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Co się wydarzy w następnym odcinku? No to trzeba nasłuchiwać. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans przed południem. A fragmenty prozy przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Spadam w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Hej, tu na niebie, tak wysoko. Chciałbym być już ciągle, nie zakładam spadochronu. W końcu mogłem dotknąć słońce, wszędzie ogień, wszyscy krzyczą. A ja siedzę i sobie spadam w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. I wszystko mi jedno, i wszystko.